możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milanu. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 21 dzień sierpnia, 21, czyli Oczko, ale akurat audycji nie realizuje dziś Grażyna Oczkowska. Jest niezmiennie Ela Różyska. No piękny kwiat radiowej realizacji, ja też jestem. Choć taki jakby napoczęty przeziębieniem. Hasało się w weekend w wodzie, a teraz dreszcze niespokojne. Na szczęście jest dzisiaj dzień optymisty, więc niezależnie od wszystkiego uśmiech i zdrowe podejście będziemy wtłaczać od teraz do 6 oczywiście na antenę Trójki. Michał Żołądkowski, dzień dobry, jest minuta po 4.

23 minuty po czwartej. Trójka, Polskie Radio, Coś Mi Świta. To teraz nasza legenda żyjąca. Ma dzisiaj okrągłe 70 urodziny. Taki to dostaliśmy sygnał z centrali. Przede wszystkim Tilt i Brygada Kryzys, czyli Tomasz Tomek Lipiński. Do szóstej kilka razy się z nim usłyszymy. Mamy dzisiaj Dzień Optymisty. To przy okazji przypominamy, tak jak on, że jeszcze będzie przepięknie. Ale Tomek teraz nie na czele Tiltu, tylko w trójce solo. To, czego pragniesz. To, czego pragniesz. Czego pragniesz ponad wszystko. Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fatamorgana. Bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Halucynacja. Nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Widzisz tylko swój cień. Nie, nie. Roguski i ich bezpieczny lot, to tak z cyklu hasła Melchiora Wańkowicza, lotem bliżej. 28 minut do piątej, komunikacja, ale nie lotnicza, ciężarówki, pociągi, hasło znane od lat, tirynatory. Może by tak wreszcie przejść od słów do czynów. Po kolei o tym też będziemy dzisiaj opowiadać około 6.50. Tymczasem to już muzyczny towar sprzed dokładnie 35 lat, 21 dzień sierpnia, rok 1990. Grupa Alice in Chains prezentuje debiutancki album, czyli Facelift, a na nim również ten jakże atrakcyjny utwór w trójce Man in the Box. Bye. Oh, 15 minut do 5. Światowy Dzień Optymisty to i Don't Stop Believin' grupy Journey. Perkusista tego bandu były Steve Smith. Ma dzisiaj 71 urodziny. Młodszy o 13 lat jest Serge Tankian. Fascynacje muzyczne? O, bardzo różne. Od Bee Gees przez Faith No More do Slayera, a jeszcze po drodze grupa The Cure. Amerykanin ormiańskiego pochodzenia, urodzony w Bejrucie, posiadający obywatelstwo Nowej Zelandii. 58 urodziny to właśnie dziś. Zatem najwyższa pora oddać mu głos. W trójce Serge i System of a Down. Gada Kryzys w regowym, tym mniej punkowym, jak słyszymy, klimacie. Utwór ma swoje lata, ale i tak zawsze to będzie niezmiennie nowa fala. Take My Hand. Tomek Lipiński ma dzisiaj 70. urodziny. To pośrednio, w jakimś stopniu, jeszcze się tym reggae nacieszymy. Out of Space. Możliwe, że to z playlisty Sławosza, naszego kosmicznego podróżnika. To dzisiaj 54 lata kończy Liam Howlett, czyli grupa The Prodigy. Trójka, Polskie Radio, proszę Państwa, 7 minut i osiągniemy już piątą. To słuchamy. Będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie. Zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą.